hadith bay saxal gaf day wone ne gaf ci bopam kay lu ama am la bay weddi gaf weddi wul jëmmi gaf day wone ne gaf ci bopam du mo am jeexiti bopam di jeexital dedet yalla ci bopam moy kay lor moy kay jariñ jeexit bo seen rek yalla wa kana nekon alayhi salam yakrahu di sit say al asma'i aji ñaawi turiya way xibbu tamuy sop al fa al gat nga al hasan gu aji rafet yonante bi dara bañ turu ñaaw melni ko tuddu harbu ci firi xare wala ko tuddu murratu bi firi aji wex ak yu deme nonu dara sopi sax turu mel nonu dafa sopan turu neexi melni abdullah abdurrahman ak ahmad ak muhammad ak hamid mel nonu mom la tamo won ko sopon gat nga la gaat nga moy nga deg baat bo xamne tombe nak sa pajuk ayo te diya ko sakku won mel nga juk diwuti rek deg ci waxna ah yow day sa ayo fajuna wala nga juk di faju ji tombe am ko waxna ah yow day wer nga am nga jam ba nopi lu mel non bu fekke du ya ko sakku won lat nga juk dang ko deg rek mu tombe lu meno yonentou bi sopon nako bu baax baax ata bañ ko laaje qila ya rasulullah wa mal fa'lu qala al kalimatu as-salihatu yasmahuha ahadukum bañ ko laaje luy gaat nga de moy baat bu tey bo xam depp wona ak sa pajuk aajo te da tombe rek nga deg ko waye du ba nga juk da nga ne won suma degge baat bu deme non kat dem ci sa aajo waye bu ma dege baat bu safanu lol dal di wagniko lol lañ koy bañ tax lol gafal lay don gafal mom moy safanu gaat nga wal khuslu ci ngaay lil hayni ñeel beut bu ay ay yaxsila moy bu raxase al hayni aji ay jebeut wacce ho kanam waye day ak yaari loxom wa mirfaqi ak yaari cioncom wa rukbatay ak yaari beti womum wa atraf rijlihi ak ciati ñaari tankam wa dakhilata izarihi ak birtu bayam ci djublu bere bu awraja fi qadahin ci ndab wala ngana ci pot suma yusabu top def nako soti halal mahini ci ko beut bu ay ba dal beut bu ay mom lu werr la natabli wagn ko way da mel nun fiñ tol mun nu xame ko amé beut bu ay ak ko amut ci bu ñëk da mel ñu ko xame won suma saam na yonante bi sallallahu alaihi wa sallam mo taxé won tektal wi waxne kaami beut bu ay ba xol keneen ba koko loru ja dañ koy waxne ko salmun raxas sa kanam raxas say loxo ba ci say cioncho raxas say tank ba ci say beti wom raxas sa awra bi birtu bay ji fekk bi mu raxas bi ngi koy timale ci ndab noppé na ñu sorti ko koké nga xamne mom la xol ba beut bu ay ba lor ko wala yunzaru deful khol fin nujumi ci bidiw ya illa ma ndare la nga xamne yustadallu defna sakko tektalo bi ci mom halal qiblati ci qibla wa ajsa al-layli aqaj gudiga wa yutraku ta defi bayyi ma siwa zalika ludul lolé ne jema amu xam ci bidiw yi ba man ci xamé qibla fo tollu ci gudigi tam mana xam waxti gudigi tollu tax bo beugé xamé fajara yu démé nonu man nga ci dolli yit boy dem man ci tektalo gindiku xam fa nga jëm sun borom di waxna wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri waye nak li ci ñenn ñi gëstu ba di ci wax ay bidu yu gaaf ak yu gaafut ak di ci jema xam luy xew bu ëllëgé wi démé nonu lu mata moytule ken señu ko jégué dañ koy ayé muy lu mata moytu wala yutakhasu deful señu japp kalbun ab xaj fi doori ci kër ya fil hadari ca tax ya wala fi dooril badiyati du jageenu ci kër yi alya illa li zarhin ndare ñeel mbay aw mashiyat wal ak jur yashabuha gu de andok ñom fi sahara ci allu ba suma yaro ho top dana jof si way dana gont si maha and ak ñom aw li sayidin wala ngir aw rabbu yastaduhu ho dana ko rabbu li hayshi ngir dundam ba la li lahwi du ngir tox dañu bañ nga jekki jekki wut ko rek ngir xaj da la neex te djublu wo ci len lum lay defal bu fekke ne xaj ba du mat kenn du togn kenn def nga luñu sip bu fekke ne xaj ba danay lor kenn nak mu daldi aram te dañu wara taxaw tem ci ray ko lay tax nga saña wut xaj dal moy dang ko bëgg jariño ci bëgg mu lay samal say tol mba sak jur mba ngay rebb ji rebb mo xamni mu farla ci yow ndax moy sepp dundu ba bok yap dara jafé te rebb mi ci ngay amé yap ba nga bëgg bo rebb bo saraxé ko ngir yalla yu démé non de sax bu dé rebb mo xamni rebb mu porek la niki jawu je neex neexa génné rebb ji demu amu ci aaju ci rebb ga kon du ci saña wut ab xaj mu dess nak rebbu rebb mo xamni bu jappé awrab da koy tek fe ñukoy sétan lolu aram na wala bok bu ray rab yi da ko fay bayyi rek du ko lek da ko fay rombu dem koku mom dafa aram wala ba'sa ayut bi khisa'il ghanami ci tap gatt ya lima ngir la nga xamni fi ci nek na ci tap ga min salahi luhumha ci wuk seen yap gatt te moy xar ak bay tap ga day tax yap bo baax kon nak dagan na xar ak bay nga tap leen nenañu sax lepp lo xamne rek dagan nañu lek aw yapam manes na ko tap tax bëgg mu am yap bu baax wonu hiya tarefna han qisa'il khayr wal istab fasya fas nak mom dañu bañ ko tap fas dañ ko fonkon lolé jamon ndax walu jihad ci yoonu yalla li ci ëpp fas dañ ko daan defé xam nga fas boko tapé kon dindi nga ngor ga kon day neewal rek ngirtem fas tanenañu kat sibuñu nga tap bax la wala mbam mom dagan na way kurahu defna sib alwas bu ñaas fil wacci ci kanam wala bas ayut bi ci ñaas ga fi xeyri zalika ci luddul lolé ak jur bok amé bëkku wutal mamar ga tax nga diko ñaas dang koy ñaas fu bokku tak kanam ga waye sib nañ nga ñaas ko ca kanam ga ene yonenti bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayé won na ku ñaas ci kanam way yutarafaqu def na ñewante bil mamluki ci kuñu mom ka wala yukallafu te def ko togg min al hamali ci jëf illa ma ndare la nga xamne yutiqu dana ko atan jamone jam amé bo amé jam dang ko yërem ñewante ko diko tek lu man waye bokay tek lu mënut ñu wax wax nga bañ yoon nangu ko ci yow jaay ko babun li ubuntu la fi ru'ya ci gënt wat tata'u bi ak belbeli wal khutas ak tisli wal la'ib ak foye bin nard ci nard wa khayriha ak lutu nard wa saqi ak rawante bil khayli ci ay fas warami ak sanni wa ghayri zalika ak lutul lolé buntu bi mo mujj ci téré bi te ci wax mbirum gënt ak belbeli ak tisli ak foye pom ñu wax nard nenañ dañu ko tuddé dé a chué wala tirik tarak wa ghayriha jum wax nak ak lu dul mom moy lu melne shatranj nenañu dañu ko tuddé che d'échec yari poyo yi dañ leena tuddu ragne leen wax ne lu aram lañu da wax ci buntu bi ba tay rawante ci ay fas muy course wala rawante ci geleem wala jongante ci ku dakk jam ci fet da fekk boba l'islam ba muy doora taxaw ñu aaji wo man nga war lool ak mana jam lool ci fet ndax booba dañuy jihad ci yoonu yàlla te jihad yooyu mënu caa ñàkk qaala waxoon na rasulullahi yonente yàlla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arru'ya gént ga alxasanatu ga aji yiw min rajuli tukkee ci waay asaalihi ju aji baax gisuun ab xaaj lay doon min sita juroom benn wa arbahin ak ñeen fukk jus an ci ay xaaj bina nubuwati ci xam-xamu yonante. Addis boobu am nañu ci xuus wax ca, am nañu ca maanu bañ caa wax. Nee nañu nag ci waxinu gàtt rek mënees naa wax ne julit bu baax muy góor muy jigéen dana diggént gént ay dëgg goo xam ne kumpala ko yàlla wan ni yàllay wane ay yonenteem yenn kumpa yi ba tey ku gëm yàlla tey ku baax yàlla mën na ko wan ci gént kumpa nga xam ne kon mel ne kon wan nga ko yàlla wan kumpa daa xeetoon teeg na muy wane ab yonente kumpa. Waaye nag degré ya moom dañuy soree lool lool. Xëy na boo ko bëggee xamle bu xaw a yomb bu neex a dugal ci xel man nga ne na kumpa waaju baax ja dañu daal boo ko multiplié woon 46 ci ay degré lay door a àgg ci na ab yonente gisee ak nañ koy xamale kumpa. Waaye addis boobu daal mëtt a xuus mënees naa takk rek ne waaju baax ba jigéen ju baax yàlla dana koy wan ci gént di ko xamal yenn kumpa yi ni nga xam ne moom yàlla dana koy soob muy xamal ay yonenteem yenn kumpa. Wa man ra'aa ku gént min kum ci yéen maa loo xam ne yakrahu dana ko sib fi manaamihi ci ay nelawam fa ida staykaza ndem yeewu na fal yet ful nativli an yasaarihi walis càmmooñam talaasan ñett yoon wala yàqul te ne wax ne allahumma yow buur bi inni ya naka man aondu danaa muslu bi ka ci yow min chari maa ci ayu la nga xam ne ra'aytu gént naa ko gis naa ko fi manaamihi ci samay nelaw an yadurani mu may lor fii diini ci sama diine wa duniyaay ak sama adduna. Nee na saa yoo géntee loo xam ne neexut mel ne waay la dangay tifli ndànk ci sa wetug càmmoñ tifli yoo xam du am kàddu daal di ne sun boroom lii ma gént daal nag ma ci mësal bu amee ay dara bañ ma cee laal. Wa man tata ada kubilbeli fal yada ana teg yaddaxoo loxoom xalaa fii ci gimiñam. Soo bilbeli dañoo bëgg nga jël sa loxoom ndey joor ubbeeku gimiñ gi moo xam biir bee moo xam bitti bee baax na. Bu dee loxoom càmmoñ bi nag moom bitti ba ngay ubbee sa gimiñ te bañ koy defee biir teng la. Ba tey nag boo ubbi woon sa gimiñ ab sarbet mbaa musuwaar ba nga yorit ba tey baax na dañu wax loxo bi rek waaye ubbal rek sa gimiñ lañ bëgg a wax. Wa man atasa ku tisli fal yaqul na wax ne alhamdulillah wa xalaaman war na ka nga xam ne samihahoo dégg na ko yaxmadu muy sant allahu yàlla an yaqula mu wax la hoo ñel ba di ko yarxamuka yal na la yëram allahu yàlla wa yaruddu te dana delloo alxaadisu aji tisli ja xàllihi ci moom di ko yaxfiru yal na jéggal allahu yàlla lanaa ñeel na walaakum ak ñeel leen aw yaqulu wala mu koy wax ne ko yahdikum yal na leen jubal allahu yàlla wa yuslihu te mu yéwénal baalakum seen mbir. Sopp nañ boo ci lee nga wax alhamdulillah sant yàlla. Képp ku dégg na nga sant yàlla moom day daal nekk fardu kifaaya mu ndokkeel la dal lay wax yarhamukallah. Soo ci lee ba wax alhamdulillah am ko la ndokkeel ba wax la yarhamukallah ñu sopp na nga dellu waxaat ku ne ko yaghfirullahu lana wa lakum wala yahdikumullahu wa yuslihu baalakum wala nga boole yaar yépp. Loolu mi tekki mooy yal nanu yàlla jéggal te jéggal leen yal na leen yàlla gindi te jubal seeni mbir. Bu tisilee ñett yoon nag benn bu ci nekk nga ndokkeel ko foofu ngay yem. Bu tisilewaatee yoonu ñeenteel mbaa juróomeel da ngay xam ne kon daa soj rek nga ñaanal ko yàlla jàmmal ko waaye ñett yoon yi moom ci ndokkeel doy na bul ko weer. Wala yajuusu dagan àlla ay bu foyee bi nardu ci nardu wala bi chatranji du caageenu ci chatranji. Laa yajuusu ji wax nee nañu ak araam la araamal nañu foyee nardu ndax chatranji nard mom hadith bi da wax ne man la ay bobbi nard fa khad hasallaha wa rasulahu ku fay nard moy nga yalla yonenti bi te yar nenañu mom dañ leen aramal don sax amu ben tek buñ cey tek dañ koy def nga fay ak kessay tam du tey ñu aramal ko wala bas ayit an yu sallama bu def ni ala man ci ka nga xamne yalla habu dana foye biha ci ñoom kuy foye xéeti foye dal bu nekul diko def man nga ko nuyu waye boko fekke mu koy def nak mom bu ko nuyu ndax ndegam ci moy yalla la nek waro ko nuyu li wax nak moy fekko mu diko def bi rew la dana koy def waye jamono mom difuko kon man nga ko nuyu waye ko def na sit aju lo stock ila man jëm ci ko xamne yalla habu dana foye biha ci ñoom wa nazaru aqwal ga ilayhim jëm ci ñoom kuy foye xéeti foyo yi le bëgguñu ngay toog ak moom ndax boo dee toog ak moom dañuy defe ne yewit da ngay def loolee muy def jamono yañ koy def itam bëgguñu nga di leen seetaan ndax ndegam lu aay la lu aay wareesu koo seetaan boo ko mënee aaye aaye ko soo ko mënta aaye nga daal di daw sori foofa wala baas aayit bi safqi ci rawante bil xayli ci ay fas wa bil ibli ak ci ay galeem wa bi siyaami ak ci ay fet bi ramyi ca sànni ga nangu nañ jowante ci ñu wax kurs ci fas ak fas wala galeem ak galeem wala fas ak galeem nangu nañ jowante ba tey ci ku dàq jam ci fet ndax lislaam dafa aaje woon loolu yu mel ni bu ma saa di jihaat man nga war ak mën a jam day am solo loolu yi ma maye woon nañ ñu def ko noppi teg ca teg lu bokku te yett yi moom mënees na caa jongante rawante ca waaye nag su boobaa du amub teg yi rek lañ maye ñu def ko noppi mu amub teg daañu leeral nag nuñ cay defee teg ba moo di wa in axraja dem génn nañ ñoom ñaar chey an dara jaxalaa kon ñu def baynahumaa ci seen diggante mu xàlli lan aji diggale ya axus dana jàpp daalika loolee al muhallil aji digale ja in sabaqa ndem raw na huwa moom ci boppam wa in sabaqa ndem raw na an xayruho ku dul moom lam yakundu nekk xaalehi di ko war chey un dara hada li qawlu bnil musayabi mooy waxi ibnul musayab ibnul musayab nee na ñoom ñaar ñi nga xam ne ñooy jongante ci rawante moo xam fas la moo xam galéem la moo xam ci ak mën a fett la ku ne mën naa tegub teg ndegam bool nañ ca koo xam ne moom du teg dara te ñàkkaa teg du tee bu dàq yi jël ñoom ñaar daal ku ne mën naa teg ndegam dugal nañ ca koo xam ne moom du teg dara te moom moomee tegul dara bu fekkee moo leen jong dana jël lañ tegoon ñoom ñaar te moom bu fekkee dañ ko raw jong ko duñ ko wax ne ko yow kat war ngaa joxe nàngam ibnu musayyab nee na bu ñu ko defee noonu mu dagan waaye taxul ñu sukkandikoo waxi ibnul musayyab ji lee malik di bëgg a wax lañu sukkandikoo baatub al muxallilu aji diggale xëy na itam ñu firee ko muxallil aji daganal ndax dañuy wane ne boo toppee wax jooju kooku ñu ca boolete moom du teg dara dara moo daganal ñaar ñooñee kenn ku ne sañ a teg da nga takkaale foofu ne mépp pomoo xam ne rek kenn ku ne day teg ñu jongante ku jong rek fab lañ tegoon moom carte la ak anam guñ ko mën di defe rek dañ koy aaye ci lislaam waqaal wax na malikum malik ne innama yajuusu naka dana dagan ay yuxrija bu génnee arrajulu waa ji sabaqan ab teg fa in sabaqa ndem raw na xayruho ku dul moom axadahoo mu jël ko wa in sabaqa ndem raw na huwa moom kaana kon mu nekk lil la si ñel ka nga xam ne yalii dana sës ci moom minal mutasaabiqiina ci way rawante ña malik nee na duñu man ñoom ñii rawante wala ñoom ñii jongante kenn ku ne génneb teg ndax loolu carte lay doon mën na ca am nag ku génne ab teg te lu yàgg-yàgg teg ba du del si ci moom mukk bu dee ñoom ñaar nag kee teg-teg ba ke mom baña tek dara ko ki nga xamni tegul dara mom bu rawé boy jël tek ba su fekke ni eppone nañ ñaar te ki tegon tek bi mo raw ñu wax ko ne ko yow kat doko jël kon ko xamni moko deuxième manam ko xamne gannaawam mo ci raw rek moy jël tek ba su fekke day ñaar dong nak te ka nga xamne mo tek tek ba mo raw ñu wax ko ne ko yow doko mëna jël ke itam raw duko mëna jël say bo jox ko ñafa téwon rek ñu séddo mom lay wax na wa in lam yakun dem amut ghayru jahili sabaqi kudul ajref tek ba wa akharu ak kanen fa sabaqati raw jahilu sabaqi ajref tek ba akalahu kon lek ko man ka nga xamne hadar tewe won dalika lolé na rek lañ won ki mo tek tek bi te mo raw bolé ci te ñu xam ku ne ko yow da nga ya tek tek bi mom duñu wat ci yow mukk kon du mëna jël tek ba ke itam ñak garaw day tax du mëna jël tek ba kon ñafa tewon lañu jox tek ba ñu lek ko kon setlu nga ne xéeti jongante yoyu bu ca ak tek xasse am rek mu daldi indi ay jafé jafé waye dal amna anam bo xamné mo gaaw ci daganal ko te yombal ko te lolo moy ab jaamur ñew tegal leen nga xamné mom yoonam neeku ca da leen di tegal tek ba rek ñom nak ñu jongante mo xam rawante ci course la mo xam rawante ci ak mëna jam la ku jong rek wala ku raw rek daldi jël tek bobé wajaa dikna fi ma ci la nga xamne zahra feñna min al hayati ci ijan bil madinati ci madina an tu'zana budé fi yegal leen wala budé fi gisok ñoom gisok yegal ak xupaté talatan ñetti yoon nena ku bax ka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da waxane inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minha shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalika faqtuluhu fa innama huwa shaytan kubaxki sallallahu alayhi wa alihi wasallam da waxne madina day amna fi ay jinne yo xamne dañu tuub te jinne danay soppaliku ci anam yu bare bare kon man na am jinne yoyu soppiku ay jaan kon bu ngeen ci sété jaan ci madina da ngeen waqante ak mom waqante ak ku xellu ne ko bu fekke gëm nga yalla gëm bispen ci day te di ab julit buma la gisati fi mukk gannaaw tay tayit nga moy tolor kenn ci nun bu la fi gisate day dina la ray ba buñ la fi gisate daanu la ray motax sarabi waxna wasifatul istizani an taqula in kunta tu'minu billahi wal yawmil akhir wa anta muslim fala tadhhar lana khilaf al yawmi wala tu'dina fa in dhaharta lana qatalnak xam nga ne jaan mom amul xel waye nak degam man na muy jinne ju soppi ko jaan te jinn motax ñu waqante ak mu waqante goor gu am xel xam nga bu ron jaan ji ngay waqantel mom in kunti tu'minina billahi wal yawmil akhir wa anti muslim ngay wax waye ngay waqante ak mom rek man na kuy waqante ak jëm ju goor ju xellu in kunta tu'minu billahi banamu daano yonent bi nak ne su ngeen gisee jaan waqante ak mom ni gisal ko ci ëlluk sa muy ñaari fan waqante ak mom bac ñettel ba ngir waqante ak mom non lu wessu ñetti fan ñe mom neena su ngeen ko gisaate rek saye bo ngeen ray ko xamne shaytani la mu tekki nak mom borom téré bi ne wa in fa'ilan dem defef na dalika lolé fi khairiha ci ludul madina fa huwa kon mom hasan ajrafet la neena sax bu fekke fofu du Madina benen dekk la leugal moy bo fa gisee jaan nga waxante ak mom ni ñi waxante ak jaan ju ñu gis ci Madina boko defé def nga luñu sopp wala tu zanu defu len yegal nak ñom jaal ya fi sahara ci Allah wa mu yoxtu def na ray mal nga xamne zahara fayna min ha ci ñom bëre ci Allah nak mo nga xam du kër mom buñ gisee jaan sey bo ñu gaaw rek ray ko ndax jaan mom ak lor kar la mo xam ci Allah bala mo xam ci mbedd ya la dal ci mbedd Allah bi ku ci gis jaan sey bo mu taxawte mu ci ray ko way ku rafa def na sit qatlul qamli ray ay teñ wal baraxis ak ay fel binnaari ci sawara ay teñ ak ay fel nga leen ray ci sawara niki leen seppi di tek ci sawara yow sip nañ ko ndax dañu wax ne yalla mi nga xamne mo sak sawara rek mo sañu mbugale ci sawara mu meena dañu bari bari way bo xamne dak leen ci sawara rek moy tax nga gaw ca noppul way neexu ñu ray neneen kon nak say bo ray leen ci sawara wala ba sa ay insha allah ndem sopna yalla bi qatli namli ci ray xoron dom ya ida azat ndem lor nañu wala mi qadarti atnefut ala tarkiha shiyanu baye wala lam tuqtal don te raye fulen kan kon mu nek habbi di gëna sop elena jëm ci nun malik ñena xoron dom mom bu fekke loru la bu ko laal bu fekke dafa la lor nak mat la te mënu muñ nak lor ja kon neena yaakar na ne boko raye du wañ dara waye somoro nu baye bañ ko ray nak sax moy gën li tax mu wax insha allah neñ xeyna da degul mali wax ci dara dara melne kon gis ci su bopum la mu bolé ci insha allah ko yoxtu def na ray al wasakhu unku unku mom day say say bon wax ni nay ga sax amna tuyaba sey bo fotol wut nga nay tek ndax bo gisé rek mëna fexé ba ray go wayu kurahu def na ci qatlud dafadhi ray mbottiya ndot dañu wax ni bokku na ci yi gëna bari lu mi sabbal yalla kon bu fekke ndot deful ben ngañ deful ben yaq kon sip nañ ko ko ray bu fekke day loré nak mom res na ko ray wa qala waxon annabi yonnati bi alayhi salam inna allah naka yalla azhaba daqna moy dindina ankum ci yeen rubbiyatal jahiliyati reynuk wolernya wa fakhraha ak sinu damu asim damu bil abay ci baye mu'min ajgam rek taqiyun ku ajragal yalla aw fajirul afsay say shaqiyun ku ajita xedi antum yen ñep banu adama ay domi adama ngeen wa adamu ti adama min turabin pay ko na ci suuf yaronte bi neena won ñu ñëk ña nañ daan damo ci seeni askani baye ak seeni mam lo nonu legi jeexna yaar rek fi nek gëm yalla ragal ko ak weddi ko diko moy ku gëm yalla ragal ko no lay teranga no la amuk mut tay ak ëlëk ku ko weddi ta diko moy nak ko kay ko texé di ko kay ko bon donte bokkuna ci askanu baxu mi damoy ku xasse weddi di moy rek doona ful dara tax neena ñepp ñi ngi bayiko ci adama ak awa man nga ne adama sax moy ci saanu ñepp ñepp yalla sakki ko ci suuf wol betiku dinde soxnaam ci ak faram xamne kon hawa mi ngi bayiko ci adam adam bayiko ci suuf su yalla tabax wol ci ak ro rek kon ñepp ñoo bokk ndek bay gënante wuñ ci ciosan ñi ngi gënante ci gëm ak ragal yalla wa qala wa khulna annabi yonante wa alayhi salam fi rajulin ci way tahallama xam lu won an saban nasi askani nit ñi ne hay mun xam xam la layen fa bob du jariñ wa jahalatun ti ak rere wit la tadru du lor amna ko ron jang xam xamu askan moy di jang bëgg xam ne diw di wako jur diw di wako jur boko toppé mo diw ñu bok tassé ci diw niko ñaan ñi défé fi ci rew mi yonante bi ne ah bobu xam xam day mom xam nga amul njariñ untu ligay du wañ dara wa qala waxna khumru khumra ne tahallamu xam lu len min ansabikum ci seen askan ma lo xamne tasiluna da ngeen meuna jokke bi ci mom arhamakum seeni jegeñale mu seenu mbokk Omar neena won ndegam joko bok dañ ko faratal te bo xamul say bok do li meuna jok kon nga xam ci say bok lo meuna topi digal moy lo meuna joké bok wa xala waxna malikum malik ne wa akrahu dinasi ay yurfaha budé fi yëkëté fi nisbati ci askan ga fi ma ci la nga xamné xam nak islam nek na ci jëk l'islam min al aba ci ay bay nak neena won man dal bu ma sañoon buñ dé wax askanu nit bag ci maam ji nga xamne mo ñëk tuup dañ cey yam te baña jall di wañi maam jo xamne ab yeufër la woon waru ya gëntu ga as-salihatu ga eji baax wala ga eji deggu jusun ab xaal lay doon min ci tax juroom ben wa arbahina ñen fuk jus an ci ay xaj mi la nuppu woti ci xam xamu yonante ko mo raa ku gënt fi manam hiç ay nelaw ma lo xamne yekrahu do ko ci fayet ful natifli an yasari ci walis chamoñam ba talafa ñett yoon wala yatahawwadatu muslim min sharri ma ci ayu la nga xamne raa gentoon nako.